Еўрамайдан перамог. Рэжым Віктара Януковіча абрынуўся. На 25 траўня прызначаныя новыя прэзідэнцкія выбары. Часовымі кіраўнікамі дзяржавы сталі прадстаўнікі апазіцыі. Калегі, на пачатку кароткія адказы. Ці чакалі вы такога імклівага развіцця падзеяў? Юрый. Па шчырасці, не чакаў, але не выключаў. Пра тое, што рэжым ужо абрынецца, на пачатку на мяне вось рабіла ўражанне гэтае пагадненне з апазіцыяй мінулага чацвярга, якое выглядала, ну, такой капітуляцыяй у растэрміноўку. А апошнюю кропку, ну, вось у маім уяўленні, паставіла тое, калі пачала сыпацца фракцыя рэгіёнаў у Верхоўнай Радзе. А гаспадар Данілішын, калі для вас быў той пераломны момант? Скажу відверто, што я заўжды верив, що режим, який тримається на залякуванні, який тримається на силових відомствах, на прокуратурі, рано чи пізно паде. І народне прагнення до свободи, народне прагнення до волі, я б так сказав, зерна якого ще все ж таки не зовсім зникли після помаранчевої революції 2004-2005 років, і ті жертви, які були принесені народом під час останніх подій, дали свої сходи. Я думаю, що еліта й сама, навіть ті, які підтримували партію регіонів, розуміли, що так далі жити не можна. Тому що ті методи роботи, якими керувалася команда Януковича, особливо люди, які були наближені до його структур, робили зле не тільки широкому загалу народу України, а й робили недобрі речі для представників великого бізнесу, представників середнього бізнесу, фактично середній клас, як такий, за 3 роки перестав існувати. Тобто невдоволення було не тільки, як ми кажемо зараз, серед опозиційних фракцій, але серед депутатів партії регіонів. Сергій, як ви думаєте, чому Янукович урешті-решт не пішов на силовий сценар? По-перше, не згодний з такою формулювкою, він ішов на силовий сценар. Але 100, не реалізував його. 100 людей забитих беркутами і іншим, це силовий сценар. Інша справа, що коли б на місце Януковича був Лукашенко, я переконаний, то було б не 100 ахвяр, а там 1000 чи 10 тисяч ахвяр. Чому ось він тоді зламався? Ну, звісно, тут істотну роль відіграло підписання ось цього погоднення. Я ввогалі скажу, що може бути, у апошні так 10 годов гэта, ну, найбольш становчае, што зрабілі прадстаўнікі еўразвязу на тэрыторыі постсавецкай прасторы. Вось удзел Сікорскага і іншых у падпісанні гэтага пагаднення. Калі пасля пагаднення ўжо былі адвезены, вывезены з Кіева, так сказаць, нейкія спецпадраздзяленні, тады ўжо, канешна, гэтая ўлада аслабла, і вось сапраўды Майдан мог пачаць рэальны штурм. Ён і яго пачаў, праўда, без штурму, узявшы гэтыя ўрадавыя тэзы з будынкі. А ў прынцыпе я цалкам згодна з панам Богданам, што наскрозь прагніла вось гэтая сістэма. Ну і своеасаблівым сімвалам перамогі рэвалюцыі стаў выхад за кратаў украінскага палітвязня номер 1 Юліі Цімашэнкі. Спадар Данілішын, вы вельмі добра ведалі Юлію Цімашэнку. Скажыце, калі ласка, якія ў яе шанцы вяртання ў політичну еліту? Я б зараз не зупинявся на прізвищах і особистостях тих чи інших політиків. Для мене головне, щоб ми зараз визначили самі принципи політики, які буде сповідувати нова влада. Якщо при владі зміняться одні олігархи на інших, тобто олігархи, які були при бюджеті, при партії регіонів, зараз уступлять місце новим олігархам, які прийдуть їсти новий бюджет, і тих ставленників, які вони привели в Верховну Раду чи в уряд, я думаю, що Майдан стояв за це. Тому для мене не головне, хто зараз, які прізвища, будуть при владі і хто буде очолювати нову владу. Майдан вже сказав, які підходи вони висувають до нових членів команди. Це є прозорість роботи, це є відсутність всяких корупційних діянь, це є відсутність зв'язків з колишнім режимом і інші. Якщо політики будуть підходити ці всі критерії, я думаю, що ці критерії можуть бути підходом для їх входження чи не входження у владу. Хотіла би пропонувати колегам адреагувати на ваші слова. От ви кажете, Майдан вирішив, Майдан ухвалив, Майдан потребує. Ось як ви адреагуєте на такий підход, таку позицію? Ті, як би сказати, не переростає трошки Майдан праз голову політикам? дзяржаўным органам. Ну, я згодны з гаспадаром Данілішыным, што сапраўды ёсць небяспека паўтарэння досведу 2005-2010 гадоў, але мне здаецца, што ёсць і іншая небяспека, што вось гэта, ну, я бы сказаў так, а хто выбіраў Майдан? А перад кім адказны Майдан? Вот такое ўражанне, што не перад кім. Перад народам Украіны. Да, і як гэта інстытуцыйна робіцца? Калі няма элементарнага паліцэйскага парадку на вуліцах, калі не збіраюцца падаткі, то ні пра какія рэформы весці размову немагчыма. Больш таго, гэта краіна, Украіна вельмі такая разнастайная краіна. І в этом сэнсе, скажем, там, усход Украіны, нават Крым, яны, можа быць, пры пэўных умовах могуць падпарадкоўвацца, мацерясь пра сябе, ну, нейкаму легітымнаму ўраду. Але сотням Майдану яны падпарадкоўвацца не будуць дакладна. Слухайте «Зону свободы» на тему «Перед ким отказный Майдан». У передачі удельничають Юрий Дрохахрус, Сергій Навумчик і Богдан Данілішин, були міністр економіки в Ауразі Юлії Тимошенко. Веде передачу Олена Тиханович. Давайте дадзім магчымасць Сергію адрэагаваць на пытанне, ці павінны рэвалюцыянераў абіраць. Давайте не будем забывать, першым мы выбудовываем некие политологичные схемы, что крыницей, это классический принцип апошнее тысячегодзе цивилизации нашей, з'являється народ. И Майдан, нельга ставить питання, а кто выбирал Майдан? Майдан и есть народ. Вот у гэты самый момент ён и есть той самый народ, які ажыццявіў так рэвалюцыйным шляхам, бо легітымным шляхам ужо не атрымлівалася гэта зрабіць, які ажыццявіў гэтую народную рэвалюцыю. І сёння, заўважце, Майдан не стаў, ён разагнаў, скажам, Кабмін, ён выгнаў прэзідэнта, ён не стаў разганяць Верховную Раду. Якая б там гэтая Верховная Рада не была, хаця я лічу, яна ўжо значна ступені страціла сваю легітымнасць, але пакуль яна ажыццявляе пэўныя функцыі. А Майдан гэта вось тая субстанцыя, так сказаць, ну, тое выяўленне народа, якое ў дадзены момант так кантралюе у тым ліку і гэтую Верховную Раду. Няма проста іншага спосаба. Праз два месяца адбудуцца прэзідэнцкія выбары, потым паабяцалі парламенцкія, і я абсалютна перакананы, вось гэта маё проста перакананне поўнае, што, скажам, сотня чалавек з Майдану павінны быць у Верховнай Радзе Украіны, таму што любы парламент гэта не толькі заканадаўчы вышэйшы орган, а і яшчэ і вышэйшы па сутнасці кантрольны орган. Вот там гэтыя людзі вельмі прыдадуцца ўжо з юрыдычнай легітымнасцю. Калегі, але мы набер я не прадстаўнік Францыі, я ёсць Францыя. Ага. Ну, такая сітуацыя. Але мы бачым іншую сітуацыю. Тактыка Майдана пашыраецца на Крым. І там вось гэтыя метады, яны не ухваляюцца. Тое самае. Сергей, захапілі парламент, дыктуюць сваю волю. Это таксама тактыка Майдана. Яны яе пераймаюць, але стаўленне да гэтага іншае. Ну, я тут не стану параўноваць Крым. Тое, што адбываецца ў Крыме, я зараз не магу нейкі прывесці доказы, але вот маё адчуванне, канешне, гэта распрацавана па-за межамі Украіны. Мы ведаем, дзе і кім гэта распрацавана. І гэта ніякае ненароднае волевыяўленне. Гэта выяўленне групы людзей, якіх ужо назвалі, юрыдычна назвалі тэрарыстамі. То ж самое казалі пра Еўрамайдан. Не, а Еўрамайдан гэта выяўленне волі украінскага народа. Гэта народная рэвалюцыя. Гэта зусім тысяч разныя рэчы. Ну, калі скарыстаць методыку Алеся Адамовіча, які калісьці камуністычную кансерватыўную Беларусь назваў Вандеяй, ну, вот, можа быць, Крым цяпер хоча взяць на сябе Севастополь канкрэтна, вот гэтую ролю ТСС Вандеі. Там зусім іншыя працэсы ідуць. Важна зразумець адну рэч, што Майдан, канешне, гэта, можна сказаць, нейкая часовая такая з'ява, так, пакуль вось не будуць абраны і перабраны легітымныя органы ўлады. Але ў той сітуацыі, дзе сапраўды, вот за гэтыя апошнія гады, дзяржаўная сістэма наскрозь скарумпавалася, вось такі, ну, орган, як Майдан, ён мусіць быць прапускаць праз вот гэтае народны рэнтген кожную кандыдатуру ці ва ўрад, ці там у Верховную Раду. Гаспадар Данілішын, стала вядома, што недаўна зусім адзваўся Віктар Янукович, папрасіў Расію, каб забяспечылі яго ўласную бяспеку, таму што хтось яму пагражае, і ён чуе пагрозы расправы. Як вы думаеце, якую ролю надалей будзе адыгрываць расійскі фактар. І каго Расія возьмецца бараніць? Яна будзе бараніць Януковіча, альбо яна сапраўды больш будзе бараніць свае інтарэсы вакол Крыму? Фактор Майдану на Крым позиціонувати не можна, тому що то, що зараз відбувається в Криму, це окремі ознаки сепаратизму, які готуються не в Криму. Захоплення всіх адміністративних будинків і інші зараз дії, які будуть найближчим часом мати місце в Криму, можна екстраполювати цей процес. Вони підготовлені в зовсім інших кабінетах, зовсім іншими людьми і мають на меті тільки дестабілізувати ситуацію в одному із адміністративних районів України, тому що Україна є унітарною державою, і таким чином сказати, що в Україні має місце ескалація. Я думаю, що тут тверде слово має сказати міжнародна громадськість, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка має поставити на місце всіх, хто причетний в тій чи іншій мірі до процесів, які зараз відбуваються в Україні. Тому що ці процеси можуть поширитися і на інші території, в тому числі і найближчих сусідів України. Ми відаємо так само з історії, що території держав меняются, как правило, у вынику войнов. Юры, ось у этом выпадку. Может быть, война? Я просто хотел сказать, что мы бачим, как революционеры робятся затятыми державниками на наступный день после перемоги революции. И я думаю, что это питание просто вырешаются не юридичными формулами. Мае народ право на повстание, не мае. Зараз перед украинским керавництвом стоит шерох вельми серьезных выкликов. И, на мой погляд, Крым это, саправды, один из вельми важных. Мне не сдается, что российское прямое вмешательство, войсковое вмешательство у украинские справы, миновито в Крыму, оно так уже однозначно передвызначено. Такая рызыка есть. Про это свечаете, скажем, те же учения, которые обвестил Путин у округах, которые прилегают до Украины. Але мне сдается, что коли украинскому керавництву удастся не допустить кровопролития у Крыму, то расейцы по меньшей мере моцно подумают. Вот просто так влазить в регион, які до апошнего, в отличие, до речи, от Абхазии и Паўднёвой Осетии, до апошнего часу контролявался Киевом. Коли все ж таки контроль захавается, коли крови там не будет, я думаю, что будут пугать, будут робить учения, але коли контроль будет страченный, коли там польется кровь, тогда может быть всякое. Это была «Зона свободы», якую вела Лена Тихонова.